Ony. Co wtedy robisz? Mam swoje leki, ale dodatkowo stosuję Irigasin, zestaw do płukania nosa i zatok. To bardzo proste i pomaga natychmiast. Rozpuszczam saszetkę Irigasinu w takiej specjalnej butelce i płuczę nos i zatoki. Uczucie ucisku w głowie znika momentalnie, a ja znowu swobodnie oddycham. To według mnie obowiązkowy zestaw dla alergika. Do kupienia w aptece. Wyrób medyczny Irigasin. Od razu lepiej dla zatok, również w czasie alergii. Żegnamy reklamy. Jest 18:00. Radia popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Mamy czwartek, jest 23 kwietnia. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Ministerstwo Zdrowia ma nowe dane na temat epidemii koronawirusa. Za chwilę szczegóły od naszej reporterki. Jutro koniec roku szkolnego. Na razie dla maturzystów. Uroczystego rozdania świadectw nie będzie. Dobra wiadomość dla kierowców. Za litr benzyny 95 trzeba zapłacić poniżej 4 zł. 19 osób zmarło, a 166 kolejnych jest zakażonych koronawirusem. To najnowsze dane Ministerstwa Zdrowia. Tym samym liczba chorych w Polsce przekroczyła 10,5 tysiąca. Łączymy się z Pauliną Kurek, która zebrała najnowsze informacje w tej sprawie. Paulino, gdzie jest najwięcej przypadków zakażenia? Najwięcej, czyli 68 w województwie mazowieckim, a także w dolnośląskim. Tam 39 nowych przypadków. Po kilkanaście zachorowań odnotowano też w województwach małopolskim, łódzkim i śląskim, a najmniej, czyli po dwa w zachodniopomorskim i wielkopolskim. W sumie te najnowsze dane resortu zdrowia dotyczą 9 województw. Niestety z powodu koronawirusa zmarło też 19 osób. Najmłodsza miała 35 lat, a najstarsza 91. Jak podaje resort, większość zmarłych miała choroby współistniejące. W sumie poinformowano dzisiaj o 343 kolejnych chorych oraz 28 zmarłych. Do tej pory na koronawirusa zmarły w Polsce 454 osoby. Paulina Kurek, dziękuję za tę informację. Sytuacja hydrologiczna w Polsce jest zupełnie wyjątkowa. Tak mówił w programie Trzecim Polskiego Radia minister klimatu Michał Kurtyka. Jak dodał, zmiany spowodowane trwającą od kilku lat suszą to poważne wyzwanie dla naszego kraju. Kolejna ciepła zima, bardzo suchy styczeń, brak pokrywy śnieżnej, a zatem brak tej wody, która jako woda roztopowa się po Polsce rozprzestrzeniała. No i fakt, że bardzo dużo tej wody, która dociera do nas z opadów, bo aż 73% odparowywuje, to są wszystko wyzwania, które powodują, że niewątpliwie ta susza i brak wody jest takim najbardziej widocznym przejawem zmian klimatycznych w naszym kraju. Susza hydrologiczna występuje już niemal w całej Polsce. Wody polskie ogłaszają przetargi na inwestycje, które mają zatrzymać wodę na terenach rolniczych. Koszt tego przedsięwzięcia to 60 milionów złotych. Prezes Wód Polskich Przemysław Daca mówił w Polskim Radiu 24, że inwestycje będą wykonane bardzo szybko i przyniosą korzyści na lata. Retencja korytowa będzie przygotowana już od tego roku. W ciągu 3 lat zatrzymamy ponad 32 miliony metrów sześciennych i 6,5% zatrzymanej wody zwiększymy to co najmniej 1 lub 1,5 do 8%. Dzięki takim działaniom będzie można sterować poziomem wody w rzekach i kanałach połączonych z rowami melioracyjnymi na terenach rolnych. W ten sposób w czasie suszy woda będzie z nich doprowadzana do pól i łąk. Maturzyści kończą jutro rok szkolny, ale nie będą mogli zjawić się na uroczystym wręczeniu świadectw, jak to było zazwyczaj. Ze względu na epidemię szkoły są zamknięte. Rzeczniczka Ministerstwa Edukacji mówi, że dyrektorzy sami muszą zdecydować, w jaki sposób i kiedy odbędzie się odbiór świadectw. Należy pamiętać o bezpieczeństwie. Maseczki, rękawiczki, własny długopis. Świadectwo to druk ścisłego zarachowania, w związku z tym obecność ucznia w szkole i osobisty odbiór tego dokumentu jest koniecznością. Anna Ostrowska dodała, że uczeń będzie mógł otrzymać skan świadectwa. Nie będzie to jednak traktowane jak odbiór świadectwa, a jedynie informacja dla ucznia. Jutro rząd ma ogłosić decyzję w sprawie przedłużenia zamknięcia szkół. Tanieją paliwa. Średnia cena benzyny 95-oktanowej spadła poniżej 4 zł do poziomu najniższego od 4 lat. W tej chwili za paliwo to płacimy na stacjach średnio 3,99 zł. Litr oleju napędowego kosztuje średnio 4,11 zł, a autogazu 1,79 zł. Analityk z portalu epetrol.pl Jakub Bogucki mówi, że w najbliższych dniach możliwe są dalsze spadki, choć nie będą tak dynamiczne jak w ostatnich tygodniach. Kolejne spadki są jak najbardziej prawdopodobne, biorąc pod uwagę to, że na rynku hurtowym te zmiany spadkowe nadal są i tendencja na rynku międzynarodowym dalej jest taka niepewna, jeśli chodzi o dalszy los cen baryłki i paliw gotowych. Zejście powiedzmy do tego średniego poziomu 3,90 dla benzyny 95-oktanowej, czy około 4 zł dla oleju napędowego jest jak najbardziej możliwe.

Nowa muzyka The Rolling Stones. Mick Jagger powiedział tej piosence tak: pracowaliśmy nad nowym materiałem jeszcze przed lockdownem. Tę piosenkę także częściowo nagraliśmy wcześniej w Los Angeles. Wydaje nam się, że ona może nieźle rezonować w tych trudnych czasach, w których żyjemy. Częściowo zatem, proszę Państwa, wymyślona i nagrana, jak czytam w informacji prasowej, w Los Angeles, częściowo w Londynie i częściowo jest taki wyraźny dopisek w izolacji. Bo panowie Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts i Ronnie Wood pracowali, ostatecznie dopieszczając ten numer w izolacji, właśnie zdalnie pieszcząc to nagranie. A jego tytuł to Living in a Ghost Town. Trochę tacy właśnie teraz jesteśmy, jak te duchy żyjące

momentum rearranged. Shall be echoed, returning back but now changed. The rusted shapes refuse to fall. It's gonna take much more than ordinary. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki, 18.21. O, nie wiem, czy państwo słyszą, dzieci wiedzą lepiej, kiedy się można odzywać, kiedy się nie można odzywać przed momentem. O, bardzo proszę, kiedy był czas dzieci, to milczał, teraz postanowił się odezwać. Tylko po to, żeby udowodnić państwu, że audycja popołudniowa od jakiegoś czasu nadawana jest z domu. Zapraszamy do Trójki. Miasta i gminy szukają oszczędności. Jednym z pomysłów na zredukowanie wydatków jest nocne wyłączanie oświetlenia. A co z bezpieczeństwem mieszkańców? Sprawie przyjrzał się Tomasz Jeleński. W Krakowie od wielu dni gasną uliczne latarnie. Nadchodzi północ i pstryk, robi się ciemno, mówi Dariusz Nowak, rzecznik Urzędu Miejskiego w Krakowie. Są wyłączone latarnie, czyli to oświetlenie nocne, no praktycznie w całym Krakowie, i to jest w godzinach od 12 w nocy do 4 nad ranem, czyli przez 4 godziny. I daje to niemałe oszczędności. Jak popatrzymy na kwoty, to jest około 20 tysięcy każdej nocy. No według nas jest to sporo. Te pieniądze po prostu możemy przekazać na zupełnie inne rzeczy, jak chociażby na walkę z wirusem. Podobnie postanowiono w Strzegomiu. Tam na razie gasną światła w kilku wsiach, wyjaśnia burmistrz tego miasta Zbigniew Suchyta. Szukam oszczędności, dlatego że dostaliśmy rok po zatwierdzeniu budżetu mniejszą suspensję światową, mniejszy PIT, więc trzeba szukać pieniędzy, trzeba szukać oszczędności. A w obecnej sytuacji, kiedy nikt nie chodzi po ulicach między 12 a 4 rano, przykładem Otwocka i Krakowa, że nie, to nie jest tak od razu, że z dnia na dzień wyłączamy całe miasto, trwa to jakiś czas. W tej chwili mamy dopiero kilka wsi wyłączonych. We Wrocławiu zrobiono analizę ewentualnych zysków z wyłączania oświetlenia. Trzeba byłoby przeprogramować urządzenia sterujące ulicznymi latarniami. Oczywiście to też by kosztowało, mówi Ewa Mazur, rzecznik Zarządu Dróg Miejskich we Wrocławiu. Większość tych latarni nie jest sterowana zdalnie, tak więc przeprogramowanie zegarów w około 1200 szafkach zasilających zajęłoby mniej więcej miesiąc, no i wiązałoby się to oczywiście z dodatkowymi kosztami. Ale częścią wrocławskich latarni można sterować zdalnie. Mamy we Wrocławiu na niektórych ulicach bardzo nowoczesne systemy sterujące oświetleniem drogowym i w takich miejscach jesteśmy w stanie zdalnie, a więc za pomocą programu komputerowego zminimalizować poziom natężenia oświetlenia do takiego bezpiecznego nadal poziomu, ale dającego już konkretne oszczędności. Tylko czy takie krakowskie, przepraszam, egipskie ciemności nie spowodują wzrostu przestępczości? Dariusz Nowak, rzecznik krakowskiego magistratu, uważa, że nie. Nie ma ludzi na ulicach, więc tym samym, no mówiąc wprost, nie ma po prostu ofiar, ludzi, na których można by napaść. Wyłączanie oświetlenia nie spowodowało zwiększenia liczby przestępstw, mówi komisarz Robert Opas z Komendy Głównej Policji. Praktycznie w każdych głównych kategoriach możemy powiedzieć o spadkach, więc możemy też wyznać w tej chwili też, że nie wpłynęła ona, ta sytuacja i to wyłączanie oświetlenia, na statystyki bezpieczeństwa. Sytuacja jest lepsza. No. Te wszystkie dane będzie można ostatecznie zweryfikować, jak skończy się pandemia. Na razie najwidoczniej przestępcy boją się nie ciemności, a koronawirusa. O miejskich ciemnościach opowiadał

Dlatego powstrzymuj się od uścisków, całowania i podawania dłoni na powitanie lub pożegnanie. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Już 18.30. Krótko o pogodzie tej nocy na Pomorzu Zachodnim, lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów, ale ogólnie będzie raczej pogodnie. Temperatura minimalna od 2 stopni miejscami na południu i północnym wschodzie do 7 na zachodzie kraju. W obszarach podgórskich będzie jak zwykle chłodniej, maksymalnie 2 stopnie. Wiatr słaby, nad morzem okresami umiarkowany. Cześć, tu mówi John Porter. Zostańcie z Trójką w domu. Pozdrawiam wszystkich. Autopromocja. Teatrzyk Zielone Oko powraca. Izabela Żukowska. Próba. Reżyseria Janusz Kukuła. To słuchowisko zostało zrealizowane w miejscu akcji sztuki, czyli w teatrze na plaży w Sopocie. My posłuchamy wersji studyjnej. Panie reżyserze, dobrze się pan czuje? No przecież widzisz, że nie. Barbara Marcinik, Trójka i Teatr Polskiego Radia zapraszają to dzisiaj po 22:00. A od poniedziałku zarówno scena teatralna Trójki, jak i teatrzyk Zielone Oko po godzinie 21:00. Polecamy. Autopromocja. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki, 18.31 na zegarach. To doskonała pora, by przyjrzeć się i przysłuchać, co ciekawego dzieje się w świecie ekonomii. Bardzo ważny projekt. Sylwia Zadrożna, zapraszam, a naszym gościem jest Olga Semeniuk, wiceminister rozwoju. Dzień dobry. Dzień dobry, pani redaktor, witam wszystkich państwa. Dziś zostały przedstawione kolejne rozwiązania z tarczy antykryzysowej, które mają wspierać naszych przedsiębiorców w tych trudnych czasach koronawirusa. Po pierwsze, w Banku Gospodarstwa Krajowego pojawić się ma nowy fundusz dopłat do oprocentowania pożyczek. Kto na takie wsparcie i na jakich zasadach będzie mógł liczyć? Szanowna pani redaktor, szanowni państwo, tak jak pani wspomniała, dzisiaj pani premier Jadwiga Emilewicz zapowiedziała dodatkowe elementy tarczy antykryzysowej. Oczywiście mówimy tutaj konkretnie o różnego rodzaju wsparciu, bo mówimy o ochronie polskich firm, jak również właśnie o dopłatach do odsetek z BGK, o czym pani wspomniała. Będą mogły się ubiegać te firmy, które wpadły w kłopoty związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i w związku z COVID-em. Rozwiązanie dotyczące dopłat to jest odpowiedź na problemy przedsiębiorców z prowadzeniem działalności gospodarczej, których zagrożona jest płynność finansowa i zwiększy to zapotrzebowanie biznesu na kredyty obrotowe. I dlatego chcemy, aby przedsiębiorstwa dotknięte tymi skutkami COVID-19 mogły właśnie zasięgnąć takich kredytów o obniżonym oprocentowaniu. Czy tutaj wielkość firmy będzie miała znaczenie? Nie, to jest program powszechny. Tak samo ten postulat ukierunkowany w stosunku do przedsiębiorców również jest powszechny. Będą mogły się ubiegać wszystkie firmy. Tak jak już pani wspominała, kolejne rozwiązania mają uniemożliwić tanie przejmowanie polskich firm, często rodzinnych. Dlatego tutaj będzie potrzebna notyfikacja Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Podobne rozwiązania mamy w Niemczech. O tym też dzisiaj wspominała pani premier Emilewicz. A jakich branż ta zmiana będzie dotyczyć? Tak naprawdę patrzymy na polskie firmy, które od 15, 20, 30 lat budowały swój polski kapitał i budowały tak naprawdę polskie PKB. I tutaj to, o czym mówiła pani premier Jadwiga Emilewicz, jest bardzo ważne. Ochrona polskich firm przed przejęciem przez fundusze, najczęściej spoza Unii Europejskiej. Chcemy zapobiec temu, aby łatwym łupem one się stały dla funduszy spoza Europy. I nasze rozwiązania będą wzorowane na przepisach właśnie przyjętych niedawno w Niemczech. W czasie kryzysu wiele firm może popaść w okresowe lub długotrwałe właśnie problemy finansowe. Dlatego chcemy takie firmy zabezpieczyć. Oczywiście nie diagnozujemy takich zagrożeń, jeśli chodzi o firmy kluczowe dla państwa, ale również w tym zakresie chcemy być zabezpieczeni. Tutaj te strategiczne firmy, które budują polski kapitał, ale również zapewniają polskie produkty i usługi, będą otoczone taką opieką, która zabezpieczy ich funkcjonowanie na rynku polskim. Bo dzisiaj w trudnych czasach nawet producenci żywności czy wyrobów medycznych, maseczek chociażby, to są strategiczne z punktu widzenia całego społeczeństwa firmy. Akurat tutaj, pani redaktor, możemy mówić dużo, dlatego że Ministerstwo Rozwoju było organem wiodącym, jeśli chodzi o uruchomienie linii polskich linii produkcyjnych maseczek. I tutaj we współpracy z ERP przeprowadziliśmy po pierwsze analizę wszystkich przedsiębiorstw polskich, które są większe i mogą przestawić linie produkcyjne na produkcję odzieży ochronnej, ale również te z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, które to z kolei zostały połączone w konsorcja dzięki czemu uruchomiliśmy taki projekt 100 szwalni polskich i produkujemy tę odzież polską zarówno na potrzeby kraju wewnątrz, ale również z zamysłem eksportu tych środków odzieży ochronnej w przyszłości, bo wszystko wskazuje na to, że w tym takim reżimie sanitarnym przyjdzie nam żyć jeszcze wiele miesięcy. Wsparciu firm z sektora budowlanego mają służyć zmiany w prawie zamówień publicznych. Na czym te będą polegać? Zmiany w PZP to prawda, to kolejny z postulatów, o którym mówiła pani premier. Są to rozwiązania, które pozwolą na obniżenie kosztów udziału wykonawców w procedurach przetargowych, a także poprawią płynność finansową na etapie realizacji umów o udzielenie zamówienia publicznego. Mamy nadzieję, że usprawni to funkcjonowanie na pewno w kontekście przetargów. To jest bardzo ważna informacja i tutaj o to chcemy zadbać. No i wreszcie mowa dzisiaj była o wsparciu dla samorządów i ich budżetów. Tutaj wzrośnie udział samorządów we wpływach podatkowych. Jak bardzo? Tak, dokładnie. Tutaj mamy kilka elementów tak naprawdę tarczy osłonowej dla samorządów. Po pierwsze, podwojenie udziału powiatów w dochodach z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa i teraz będzie trafiała do nich co druga, a nie co czwarta złotówka. Mamy również złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie o kwotę faktycznego ubytku w dochodach podatkowych. To też jest bardzo ważny element. Mamy również wprowadzenie możliwości przekazywania rat części oświatowej, wyrównawczej, równoważącej regionalnej subwencji ogólnej w terminach wcześniejszych, co poprawi kondycję i funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego. No i kolejnym takim rozwiązaniem jest również uelastycznienie wydatkowania środków z funduszu korkowego. Pieniądze z tego funduszu będzie można przeznaczyć na przeciwdziałanie i łagodzenie skutków koronawirusa. A tylko wyjaśnijmy, że są to środki pozyskiwane od tych przedsiębiorców, którzy ubiegają się o zezwolenie na sprzedaż alkoholu. Tak, dokładnie tak. No i mamy nadzieję, że to oczywiście usprawni funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego. Oczywiście mamy również rozbieżność w zdaniach, jeśli chodzi o samorządy w kontekście janosikowego. Dzisiaj Warszawa zdjęła ten obowiązek, a tym samym osłabiła funkcjonowanie tych słabszych i mniejszych gmin. Brałam udział w tym głosowaniu, głosowałam przeciwko, bo uważam, że solidarność i wspólnotowe podejście do tego ogromnego problemu, globalnego problemu gospodarczego jest istotne. Z punktu widzenia tych silniejszych powinniśmy dbać o to, aby tych słabszych ochronić. W Warszawie niestety nie udało się. Tak jak dzisiaj pani premier Emilewicz wspomniała, pod koniec kwietnia jeszcze mogą się pojawić kolejne propozycje wsparcia. Cały czas nieustannie nad tym pracujemy. Tak jak powiedziałam na wstępie, dla nas najważniejsze są konsultacje branżowe i społeczne. I tutaj wczoraj odbyła się Rada Dialogu Społecznego, Prezydium Rady Dialogu Społecznego, na której również te tematy społeczne były poruszane, ale my jesteśmy jak na taśmie produkcyjnej. Co godzinę zmieniają nam się wideokonferencje i branże i zbieramy te postulaty. Olga Semeniuk, wiceminister rozwoju, była naszym gościem. Dziękuję bardzo. Bardzo ważny projekt. Rozmawiała Sylwia Zadrożna. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. 22 minuty do 19. Państwo piszą, co czytają. Pani Lidia nadrabia zaległości w czytaniu. Jak pisze, przerobiłam księgi jakubowe pani Olgi i dwa tomy Harry'ego Pottera. Jak powiedzieć prościej, zbliżysz się o krok, porachuję kości. Nie polubię cię, twej koszuli pstrości. Zbliżysz się o krok, porachuję kości. Kusisz zapachami, prowokujesz gestem, wchodzisz za mną wzrokiem, czterogłowym smokiem. Namierzasz radarami, jestem jak ruchomy cel. Naostrzone zęby, nie polubię cię. Nie polubię cię, jak powiedzieć prościej. Zwiadowcy wężą myśliwskie psy, jak dziką zwierzynę, co kruszę je żywcem. Zastawiłeś sidła, zmieniłeś zasady gry, zablokowałeś drogi, zaryglowałeś drzwi. Nie Dzisiaj Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Państwo piszą i dzwonią w sprawie tego, co czytają. Pan Mirek na 71335 przyznaje, że poczytuje Bułhakowa. Widzę, że państwo chętnie wracają do lektur z przeszłości i bardzo dobrze ten czas sprzyja lekturze, co w tej chwili u państwa gdzieś tam blisko kanapy, blisko łóżka na nocnej szafce. Proszę dać znać, mamy jeszcze chwilę do książkach podyskutować. 20 minut do 19. Reportaż w Trójce. Teraz o takich ludziach, którzy nie potrafią siedzieć bezczynnie. Dzięki internetowej zbiórce prowadzonej przez Fundację Człowiek w Potrzebie do warszawskich seniorów codziennie trafia około 150 posiłków. Ale to nie wszystko. Niewidomi kelnerzy zatrudnieni w znanej restauracji, w której jada się w ciemności, w czasie epidemii dostają od fundacji minimalne wynagrodzenia. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Katarzyny Błaszczyk pod tytułem Kryzysowe posiłki. Dzień dobry, przyniosłam obiadę. Obiady, to Radek, to jesteś? To zapraszam na dół. Codziennie w Warszawie do osób potrzebujących trafia ponad 150 posiłków. A tu jest suróweczka, ziemniaczki, jakiegoś kawałek mięska, czy jakiegoś gularu, czy coś. Bardzo, bardzo smaczne. Korzysta z nich między innymi 84-letnia pani Alicja. Po zapaleniu płuc mam niewydolność oddechową, a już ja w ogóle bardzo słabo chodzę, nawet jeśli nie było tego wirusa, a teraz to absolutnie nie wolno jest mi wyjść. Od kiedy pani siedzi w domu? Proszę pani, praktycznie to jestem całą zimę w domu, ale absolutnie nigdzie, nawet na dół nie zjadę. Od lutego, nawet od stycznia. W styczniu raz byłam tylko na chwileńcy przed domem, a tak nie wychodzę. No i właśnie ktoś mi pomógł załatwić. Obiadki są naprawdę bardzo dobrze. A jak przychodzą te posiłki, to jak je pani odbiera? Przed drzwiami stawiają. Nie chcę, żeby mi ktokolwiek wirusa przyniósł. Dobra, teraz zupy. Co ja sobie jadę? Jest nowy adres. Agnieszka, wolontariuszka akcji Posiłki Kryzysowe, zgodziła się dokumentować to, co robi telefonem komórkowym. Możemy teraz usłyszeć, jak Agnieszka rozwozi posiłki w różne części Warszawy. Dobra, lecimy teraz pod Politechnikę, bo tam 7. Na rozmowę z Agnieszką umawiam się przez internet, późnym wieczorem. Na pewno jedną z motywacji w tym momencie, kiedy podejmowałam się tego zadania, było to, że będę mogła jeździć na legalu na rowerze. To jest dla mnie super ważna część życia i pomyślałam sobie, w razie czego, jak przyjdzie mi się tłumaczyć, wyciągam moją umowę wolontariacką i w ogóle nie ma rozmowy. Informacje o tym, że jest taka akcja, zobaczyłam na swoim wallu na Facebooku. To, co mnie ujęło, to był aspekt ekonomiczny. Jednocześnie pomagamy restauracji, a z drugiej strony dowozimy posiłki potrzebującym. Sama mam firmę, którą zmuszona byłam zawiesić przez koronawirus. Ja jestem project managerem, scrum masterem do wynajęcia. W tym przypadku nie mam kolejnego projektu. Normalnie zdwoiłabym wysiłki, żeby zdobyć kolejny projekt, nie zawieszałabym działalności. Teraz wiem, że będzie to trudne, dlatego też ja się zdecydowałam na wyjście z domu, po to, żeby moja egzystencja miała sens i nie uważam, że siedzenie w domu jest najlepszą strategią. Dzień dobry, tylko uwaga. Troszeczkę folijka się otworzyła i te buraczki płyną wszędzie. Zostawię panu tutaj na ręce i ostrożnie na taryś. Pan Roman jest samotnym ojcem. Dzisiaj dostałem naleśniki, zupa, taki duży garnek zupy. No dzieci wiadomo od razu, że dorwały do tych naleśników. Także ja się posiliłem w zasadzie tylko zupą, bo nie starczyło tych naleśników, bo po dwa raptem tyle było chętnych. Ile ma pan dzieci i w jakim wieku? 5 dzieci. Najstarsze ma 11 lat. Mateusz. Najmłodsza ma Milenka, 3-latka będzie miała teraz. No, nie powiem, był ten moment taki kryzysowy u mnie, jak wprowadzili nagle te takie te zaostrzenia dodatkowe. Ja ani wyjść do sklepu. No nie chcę ściągnąć z sobą 5 dzieci, no bo to żadne zakupy. Jest ta pomoc, jak z tymi obiadami. Naprawdę jestem wdzięczny tym ludziom, którzy to zorganizowali, tym, którzy to w ogóle sponsorują. Wchodzę na kuchnię. Na pewno zmieniło się całkowicie menu, także godziny pracy, no i także sposób pracy, bo wiadomo, rękawiczki, maseczki, dodatkowe zabezpieczenia, dodatkowa dezynfekcja, dodatkowe bezpieczeństwo. No trzeba nad tym wszystkim panować. Ania Bochańska, Fundacja Pomocy Rodzinie Człowiek w Potrzebie i restauracja Dyfret w Ciemności. Kiedy zaczęła się izolacja, my 2 dni wcześniej już zamknęliśmy restaurację Dyfret. Zdecydowałam to ze względu na ochronę pracowników. My mamy 4 osoby po przeszczepach w najwyższej grupie ryzyka i reszta pracowników też nie ma dużej odporności, więc pomyślałam sobie, że jeżeli pojawi się klient, który nie daj Boże nam zapoda tego wirusa i poleci mi zespół i ktokolwiek nie przeżyje tego, no to ja nie wiem, jak ja bym się po tym czuła. Dopóki premier tego nie powiedział, no to cały czas miałam presję ze strony pracowników, że nie róbmy tego błędu, damy radę, przejdziemy przez to, nie wygłupiajmy się, nie będzie tak źle, ale jak już premier powiedział, że zamykamy, no to wtedy już pracownicy wyluzowali i stwierdzili, no dobra, no to już tak. Restauracja Different jest jedyną w Polsce, gdzie posiłki zjada się w ciemności, a kelnerami są osoby niewidome. Jej siedziba mieści się niedaleko dworca kolejowego Warszawa Ochota. Przez cały czas realizacji tego projektu restauracji w ciemności prowadziliśmy działania stricte fundacyjne. Mamy telefon na fundację bardzo dużo w tej chwili. Mieliśmy takie przypadki, że na przykład dzwoniła córka do nas, jakiegoś seniora i mówiła, czy moglibyście Państwo objąć opieką tatę, bo ja nie będę w stanie do niego dojeżdżać, bo mam dzieci i mąż stracił pracę i nie wiemy, jak przeżyjemy. Tacie emerytura nie wystarcza na wszystko, jak zapłaci czynsz media i zapłaci za leki, to nie ma już na życie. Dobra, no to uruchamiamy natychmiast akcję posiłki kryzysowe. W jeden dzień to tak naprawdę postawiliśmy tą zbiórkę. Na pomagam.pl wpłacają ludzie tak od 3 nawet do 1000 zł. Do ręki wziąłeś obiady? Nie, ja się rozwalam. No, rozkoszę tą torbę. Pomidorowa? To jest chyba fasolowa. To są rodziny, do których dowożę. Cała rodzina jest w głębokiej depresji. Nie są do końca wykluczeni materialnie, mieszkają dobrze. Ich mieszkania są duże, przestronne, może nie zawsze idealnie zadbane. Dla mnie taką szczególną osobą jest pan na Starym Mieście. Świuteńki pan, bardzo elegancki, mimo tego, że to jest szlafrok. Widać, że zadbane mieszkanie, choć na pewno ostatni remont tam przychodziło w latach 60. Widać, że jest to osoba, która jest wykształcona w sposobie, jaki mówi dzień dobry, zapraszam, czy podaje kod do wyjścia do bramy. Jest to przyjemność obcowania z taką osobą. Przykro, że jest niestety samotny, mimo tego, że na pewno rozmawiałoby się z nim doskonale. Mam być może dla niego trochę za mało czasu, on też nie wszystko słyszy, ale jest postacią, którą za każdym razem miło bym spotkać. Jestem przygotowany. Super. Tak. Ja będę zbierał po prostu. Tak, poproszę i oddawać od razu to metodę. Tak. Wybieramy te osoby, które naprawdę nie mają co jeść i są w trudnej sytuacji, w kryzysie. Wiele sytuacji jest takich, gdzie ktoś nie miał potrzeby wcześniej korzystać ze środka pomocy społecznej i nagle sytuacja stała się tragiczna, bo nagle stracił pracę i nagle nie ma co dzieciom dać jeść. Pani kosmetyczka była zawsze dobrze ubrana, zadbana, 2 dzieci, samotnie matka wychowująca te dzieci, ojciec nie płaci alimentów, bo się zawinął. Komornik nie może ściągnąć alimentów, bo ojciec teoretycznie nie ma dochodu. Państwo nie daje alimentów na te dzieci, bo mama przekracza próg zarobkowy. Mama sobie radzi, wynajmuje mieszkanie, dzieci chodzą do szkoły publicznej, mają 500 plus, pensję jedną i radzą sobie. No i mama w momencie, kiedy wszedł kryzys, weszły ograniczenia związane z kwarantanną, natychmiast traci pracę. Nie ma podstaw do tego, żeby ośrodek pomocy społecznej udzielił wsparcia, bo miała zarobki przez ostatnie miesiące, ma tylko 2500 plus, czynsz do opłacenia, wszystkie rachunki. Jeżeli nie ma rodziny, która jest w stanie ją wesprzeć, a często starsi rodzice nie mają możliwości wesprzeć swoich dzieci, jeżeli nie ma jakichś przyjaciół, którzy przyjadą i zrobią jej zakupy, albo powiedzą, proszę pani Kasiu, masz tutaj 1000 zł na życie, to taka osoba zostaje totalnie bez pomocy. W dzisiejszych czasach wiele z nas, ja również, raczej mamy karty kredytowe wykorzystane do cna i jakieś debety i żyjemy z miesiąca na miesiąc, nie mając większych oszczędności albo nie mając wcale oszczędności, nie mając jakichś zapasów żywieniowych, które mogłyby nam pomóc przetrwać 3 miesiące. No teraz mamy miesiąc za sobą. Nie wiemy, jak długo to potrwa. Posiłki kryzysowe pomagam.pl. Na zbiórkę wpłacono już ponad 100 tysięcy złotych. Część z tych pieniędzy przeznaczona jest na wypłaty dla niewidomych kelnerów. Około 80 tysięcy to my już żeśmy wydali, bo już prowadzimy zbiórkę ponad miesiąc w tej chwili. I wydaliśmy już ponad 4 tysiące posiłków. Wyceniliśmy posiłki na 23 zł. 5 zł to jest koszt dowozu posiłków, zakupu maseczek, rękawiczek, chemii dla wolontariuszy, torebek do transportu. 8 zł przeznaczyliśmy na opakowania jednorazowe typu tacki i na oczywiście na zakup produktów. A 10 z pozostałych złotych przeznaczamy na opłaty czynszowe, na media naszej kuchni, która w tej chwili pracuje, i to, co zostanie z tego 10 zł przeznaczamy na wynagrodzenia. Dzwonię jeszcze raz do 84-letniej pani Alicji i dopytuję ją, czy oprócz wolontariuszy akcji Posiłki Kryzysowe ktokolwiek ją odwiedza, robi zakupy, pomaga. Odpowiada, że nie. Inaczej człowiek by sobie nie poradził. Jeżeli ktoś nie ma nikogo, kto może pomóc, rozwiązanie tej fundacji, to jest cudowna rzecz. Smakowało wczoraj? Tak. W miarę? Dobrze. Dobra, to dziękuję, do widzenia. Smacznego, do widzenia. Autorka dziękuję wszystkim wolontariuszom akcji Posiłki Kryzysowe, którzy zdecydowali się dokumentować swoją pracę. Szczególne podziękowania kieruję do Agnieszki Kornas, bez której ten reportaż by nie powstał. Był to reportaż Katarzyny Błaszczyk pod tytułem Kryzysowe posiłki, a zbiórka na posiłki na portalu siepomaga.pl wciąż trwa, proszę sprawdzić. Elżbieta Malinowska, Anna Gwozdowska, Agnieszka Szwajgier, Monika Rutka i Patrycjusz Wyżga, dziękujemy za popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki od 19 do 22 wieczór. Z Trójką w domu zapraszam w imieniu Agnieszki Furtak-Bilnik i Michała Żakowskiego, między innymi spotkania z ciekawymi osobami, reżyserka Kinga Dębska, kierowca rajdowy Krzysztof Hołowczyc i podróżnik Marek Kamiński. Agnieszka zapyta, co u nich słychać. Będzie zapewne pytała także, co słychać u państwa. Dobrego wieczoru i do usłyszenia. Hi, this is Jack Severetti here, asking you all to please stay at home with Troika. Questa notte buia, sento solo il mio cuore che batte, ascoltando il respiro che si perde nel cielo. Sta cambiando il mondo, a me non va di cambiarlo. La città sembra vuota, ma è piena d'amore. Andrà tutto bene, non sentiamoci divisi, c'è ancora tempo per amare. Andrà tutto bene, siamo distanti ma uniti, la